चले वो मुझे तुम कहाँ, दो मोहब्बत भरे दिल जहाँ, कह सके प्यार की दास्तां, हम तुम्हें ले चले हैं वहाँ। रहे हैं नजारे पुकार के, बीत जाए न दिन ये बहार के, सनसनाती हवाओं के बीच में तार छेड़े हैं सितार के, ये सुहाना समा है उमंगे जमा, फिर खुले क्यों न दिल की जुबान, मुस्कुराती हुई चांदनी जगमगाता हुआ आसमान, चले हो मुझे तुम कहाँ, दो मोहब्बत भरे दिल जहाँ, कह सके प्यार की दास्तां, हम तुम्हें ले चले हैं वहाँ। सितारों की रंगीन छाँव में दो दिलों का अनोखा ये साथ है, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए, प्यार का मुस्कुराया जहाँ, मुस्कुराए हुए जगमगाता हुआ आसमान, मोहब्बत भरे दिल जहाँ, कह सके प्यार की दास्तां, हम तुम्हें ले चले हैं वहाँ।